Cübbeli Ahmet Hoca ile birebir programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü program 4. program olacak ve Ahmet Mahmut Ünlü hocamıza birazdan sizin gönderdiğiniz ve göndereceğiniz soruları yönelteceğiz. Kendisinden cevapları istirham edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, yüzlerce soru cevaplanıyor programda. Geçen hafta 124 tane soru cevaplanmış. Bu sorular her hafta cevaplanıyor. Hem cübbeliahmethoca.tv hem de lalegulefem.com internet sitelerinden tekrar tekrar dinleyebiliyorsunuz. Bunu sizinle paylaşalım. Peki şu an radyolarını yeni açanlar, ilk defa bu programı takip edenler için bir hatırlatma yok mu? Elbette var. Değerli dinleyenlerimiz, program 12 sularına kadar, 12.30'a kadar devam edecek ve çok fazla ara vermeden programa devam edeceğiz. O yüzden dikkatle dinlemenizi, takip etmenizi istirham ediyoruz. Nasıl katılabilirsiniz? Hoca yazıp cep telefonlarınıza boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı 6688'e iletebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Şu andan itibaren hoca yazıp boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı 6688'e iletebilirsiniz. Ya da 0546 370 2020'yi arayarak, bunu da bir yere not alın. 0546 370 2020'yi arayarak sesli mesaj gönderebilirsiniz. Bu şekilde hocamızın hattı olduğundan dolayı direkt olarak sorularınızı iletebilirsiniz. Tabii 6 dakika süren ve başka hiçbir yerde bulunmayan ortalama sohbetleri de bu numaradan dinleyebilirsiniz 24 saat boyunca. Şimdi dilerseniz programımıza başlamadan önce sponsor firmamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kandazlar Tavukçuluğa teşekkür ediyoruz. Kendilerinin katkılarından dolayı inşallah bundan böyle de katkılarını bekliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, soruları birazdan Ahmet Mahmut Ünlü hocamıza soracağız. Kendisi birazdan bu soruları cevaplamaya başlayacak. Sizler de içinizden geçen ve sormak istediğiniz, cevap aradığınız soruları içtenlikle sorabilirsiniz. Öyle sorular geliyor ki bazen tabii bizim biraz daha farklı algıladığımız soruları hocamız hayır muhakkak sorun diyor. Dolayısıyla hiç acaba sorsam olur mu? Acaba bunun bir ayıbı olur mu diye düşünmeyin. Hocamız hepsini cevaplıyor. 6688'e iletebilirsiniz. Hafta içinde zaten mesaj göndermeye başladınız. Yine şu dakikalarda cep telefonunuzun mesaj bölümüne hoca yazıp 6688'e iletebilirsiniz. Evet kıymetli dinleyenler, hocamız birazdan gelecek. 1-2 dakikamız daha var. Peki bu programı nerelerde dinleyebilirsiniz? Hem cübbeliahmethoca.tv hem de lalegulefem.com'dan demiştik tekrarlarını. Bunun dışında perşembe akşamları sohbetleri var hocamızın. Bu sohbetlerini de cep telefonunuzdan eğer internet erişiminiz yoksa dinleyebilirsiniz. 0546 370 2020 telefon numarası. 24 saat boyunca çalışan ve her hafta güncellenen sohbetler var. Buradan da hem bilgi edinebilirsiniz hem de bu sohbetleri, başka yerde bulamayacağınız sohbetleri ve haftalık yorumları takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, tabii birçok soru geliyor. Bu soruları hepsini hocamıza yönlendiriyoruz. Sizlerden de isteğimiz oldukça net sorular sormanız. Mesela tekrar tekrar mesaj göndermenizi istediğimiz sorular oluyor. Ayrıntılı mesaj gönderilmiyor bazen. Hocamızın da söylediği gibi bunların cevaplanması da bir hayli zor oluyor. Neden? Ayrıntılar yazılmadığı için. Lütfen sorularınızı ayrıntılı bir şekilde bizimle, eğer ayrıntılara girmek gereken sorular varsa, bu şekilde paylaşmış olun. Programda ilerleyen dakikalarda çok fazla ara vermeyeceğimizi de belirtelim. Sizler mesaj yollamaya devam edin. Bizler de inşallah programımıza başlayalım. Kıymetli dinleyenler, yine Arifan Yayın Evi'nden de program sonrasında ve öncesinde de sıklıkla söylüyoruz, hocamızın eserlerini bulabilirsiniz. Evet, programımıza başladık. Allah-u Teala başarılar nasip eylesin inşallah. Bilgilenmeyi nasip eylesin cümlemize. Sizin sorularınızı yavaş yavaş hocamıza sormaya başlayacağız kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, ilk önce hocamızdan bir sesini duyalım. Hocamızı özledik. Bir hafta boyunca Cübbeli Ahmet Hoca ile birebir programı başladı. Radyolarını yeni açanlara da iletelim. Hocam nasılsınız? Bir sesinizi duyalım. Sizden bir dua alalım ilk önce. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah razı olsun. İyiyim. Biraz telaşlarım oluyor. Kusura bakmasınlar. Şekerim bir 70'e kadar düşmüştü. Ondan dolayı onu biraz yükselteyim diye uğraşıyorum. Çünkü beyin dağınıklığı yapıyor. Deminden beri onunla uğraştım. Bazı ağrılarım oldu. Onun için kusura bakmasınlar. Yoksa ben tam 9'da başlama hassasiyet çok önem veriyorum. Ama baştan da siz ilanlar, biraz duyurular yapıyorsunuz. O bakımdan faydadan hali değil. Allah şifalar versin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, az önce hocamız gelmeden önce de söylemiştim. Hocamız bu tür şeylere çok dikkat ediyor. Hiç. Hatta bizlerden daha fazla dikkat ediyor. Verildiği saate çıkmaya ve her soruya cevap vermeye. Dolayısıyla elbette bu bir takım dakika noksanlıklarını maruz karşılayacaksınızdır inşallah. Tekrar sizleri selamların en güzeliyle selamladık ve inşallah programımıza başladık. Kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi ilk soruya geçiyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Gelen sorular arasında kredi kartı kullanmanın ve kredi kartlarıyla beraber gelen bu puan kullanmanın sakıncası var mı diye sorulmuş hocam. Genelde gelen sorular arasında bu geçiyor. Kredi kartı kullanmak acaba sakıncalı bir durum mu? Kredi kartı... Açık mı? Kredi kartı kullanma şeyi, şimdi faizli bankalar var, faizsiz finanslar var. İkiye ayıralım. Faizli bankalardan kredi kartı kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Ancak oradan, çünkü faiz müessesesine destek oluyor. O bakımdan tavsiye edilmiyor. Velakin bir adam oradan kredi kartı alsa, yani her yerde geçmiyor, dünyanın bir yerinde bir lazım oluyor gibi bir ihtiyaçlardan veya iş adamıdır. Ondan iş görüyor gibi. Böyle durumlar olsa buna da haram demiyoruz. Ne şartla? Günü gününe efendim kullanımlarının ödemelerini günü gününe yaparak efendim günü geçirmeden faize sokmadan, hiçbir şekilde faize sokmadan muamele yapıyorsa, kendi de bu usta bir zaruretleri, ihtiyaçları işinden dolayı, yoğunluğundan dolayı mevcutsa buna haram diyemiyoruz yani. O şey gibi yani, borç alıyorsun da vaktinde ödüyorsun, fazla da ödemiyorsan borç alıyorsun gibi bir şey. Hani belki faizli müessesenin işlem hacmini genişletiyorsun veyahut onun itibarını artırıyorsun gibi konular devreye girerse bir kerahat söz konusu olabilir, mekruhluk. Ama gününü geçirip de efendim faize sokarsa tabii ki 3 bin liralık alışveriş etti, 3.500 ödedi, bu. Buna haram diyoruz. Finans kurumlarındakilerde tabii faizle işlemediği için sistem ona müsaade ediliyor. Ona müsaade ediliyor. Zaten benim duyduğum kadarıyla onlarda da gün geçirenler hakkında ya dolar, euro gibi bir rakama endeksleniyor. Yani çektiği 1.000 lira, kullandığı 1.000 lira o vakit neydi? $500 diyelim. Ne yaptı bu? Ödeyecek gününde ödemedi. 20 ay sonra ödedi. 10 ay sonra ödedi. O zaman yine ondan 500 senin şeyin, yani çektiğin paranın değeri mesela $500. Yani para değerine endeksleyerek alıyorlar. Bu kıymette bir zarar olursa, evet, kıymeti tazmin kabilinden İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin fetvasına da girebiliyor. Yani ne gibi, adamdan 10 lira borç aldın 30 sene evvel. Şimdi kalkıyorsun adama 10 lira geri veriyorsun. Borcumu ödedim. Ama o zaman 10 lirayla apartman alıyordu. Şimdi simit alacak. Bu durumda İslam'da zarar, la zarara ve la zarar, ne zarar yap, ne zarar gör, ne zarar göster hükmüne göre. İslam'da ona ne diyor ki, o zaman 30 sene evvelki 10 lira efendim kaç gram altına tekabül ediyordu? 1 kilo. O zaman sen şimdi 1 kilo altın borcun var buna, sen şimdi 10 lira vermekle bunu nasıl sıyıracaksın? Komik bir rakam oluyor. Yani finans kurumlarında gecikmeler olduğu takdirde bu esasa dayalı olarak zararı tazmin kabilinden bir para birimine endekslendiği için o kurtarıyor. Ama şey öyle değil. Bankalardaki gecikmelerde sen efendim gecikme faizi adıyla 100 vereceğine 150 vereceksin. Şu kadar ay geçirmişsin. Faiz ve aynı şeyden bir de. Yani mesela 100-150. Yani rakam, birim aynı. Bunda öyle değil. Başka bir kıymet birimine endeksleniyor. Bunda aynı birimden 100'e 101 olsa faiz olur o bir. Onun için şeylerde finans kurumlarının kredi kartına müsaade ediyoruz. Puan meselesine gelince puan hediye kabilindendir. Müessesenin verdiği hediye kabilinden olduğu için eğer ki finans kurumları gibi ise hiçbir sakınca düşünülmeksizin kullanılır puanlar. Eğer ki faizli bankaların puanlarıysa o zaman da müesseseyi desteklememek için puan orada bırakılmamalıdır. O puanlar mutlaka alınmalıdır. Alındıktan sonra da kendi işine kullanılmamalıdır. Fakirlere, muhtaçlara yani faiz parası olarak görüldüğü için muhtaçlara verilmelidir. Alaaddin Efendi babamız haramdan korkmayan fakire. Böyle çok takva insanlara pis şey yedirmeyin hesabı. Haramdan korkmayan fakirlere diye bir tahsis, bir özel hüküm verirdi. Fakat ve helalü lil fakiri diye fakirlerde mutlak manada muhtaca helal olur şeklinde yani ona vermen uygun olur. Onun için hakkını da bırakmamalıdır. Diğer soru hocam. Arkadaşım diyor Şia mezhebinden birisiyle sözlendi. Kendisi Şafii demiş. Bu kadarla mesajı bizimle paylaşmış. Başka bir ayrıntı vermemiş hocam. Evlenebilir mi demek ki? Sadece onu söylemiş. Arkadaşım Şia mezhebinden birisiyle sözlendi. Kendisi Şafii demiş. Yani demek demiş. İstiyor ki bunların nikahı nedir, geçerli midir, değil midir? Biz burada tabii kimseye müşahhas olarak bir şey adam hakkında konuşamıyoruz. Mezhepte de durum farklıdır. Çünkü bir Şia mezhebi dediğin zaman 24 fırkadır. 24 fırka olduğu için bunun içine hulat vardır. Hazreti Ali'ye Allah diyen vardır. Peygamber diyen vardır. Cebrail Aleyhisselam şaşırdı diyen vardır. Vahiy yanlış yere getirdi götürdü diyen vardır. Bunlar kafir olur. Geri kalan hepsine kafir demiyoruz. Mesela işte Caferiler vesaireler bunlar yani bunlara kafir demiyoruz. Kafir demiyoruz ama 24 fırka olduğu için bunların efendim tüm itikatlarını da ihata edemiyoruz. Yani herkesin neye inandığını bir de özel inancını kavrayamıyoruz bu bakımdan. Mesela Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh hani sevmese kafir demiyoruz. Söverse Ebu Bekir ile Ömer'e kafir diyen ulema var sıkıntı çıkıyor. Ama mesela Ebu Bekir'in sahabiliğini inkar ediyorsa radıyallahu anh sahabi falan değildir diyorsa o izyekulü li sahibi la tehzen arkadaşına üzülme diyordu mağarada ayetini inkardan dolayı kafirliğe getiriyor işi. Yine böylece mesela Ayşe anamızın namusluluğuna dair, beraatine dair ne var? Nur suresinde 18 ayet-i kerime var. Şimdi Ayşe anamıza fuhuş iftirası yapan biri ise bu 18 ayet-i inkardan kafir oluyor. Bazılarının şöyle itikadı var. Kur'an eksiktir. Hazreti Osman Kur'an'ı cem ederken ehli beyti metheden birçok ayeti çıkardı. Kur'an'a koymadı. Bu sefer inna nehanu nezzeline zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik onu biz koruyacağız. Bu ayeti inkar. Allah koruyamadı da Hazreti Osman nasıl çıkardı Kur'an'ı? Bu ayeti inkardan küfre gidiliyor. Yani Şia mezhebi kafirdir genel manada diyemeyiz. Diyemeyince de nikah geçerli değil diyemeyiz. Nikah geçerli değil diyemeyiz. O zaman ne yapılıyor? Nişanlandığı, sözlendiği kişinin özel inancına durum kalıyor. Biz de şey değiliz, özel inançlarının insanın muhasebi değiliz. Onun için artık kendi aralarında konuştuklarında neye inanıyor, neye inanmıyor. Ben de burada bütün kafir edecek maddeleri tek tek sayacak da vaktim yok. Ama ben 3-4 misal verdim. Mesela sahabe mürtet oldu. Efendimizin vefatından sonra 10 bin sahabe mürtet oldu. Hepsi gavur oldu. Bunlar insanı kafir. Çünkü sahabeye kafir diyor. Normal bir insana kafir diyen bile. Dediği kişi kafir değilse kendi kafir olur. Hadis-i şerifi var. Büyük bir tehlike. Hal böyle olunca hani bu sünniyim diyen için de geçerli. Şimdi onu da atlamayalım. Yani adam sünniyim diyor, ondan sonra Kur'an'ın şu ayetine inanmıyorum diyorsa. Hadisleri derken mütevatir hadisleri inkar kafir eder. Normal hadisleri değil. Fakat ya ben sünniyim diyen nice insan var ki bugün faiz normal helaldir der. Veya efendim niye İslam'da böyle kısas var der. Zamanı veya geçmiş. Zamanı geçmiş Kur'an'ın şu ayetleri bugün geçerli değil. Yani yanlış bunlar dese bir ayet için bile. Veya bir peygamberi inkar etse. Değil mi? Meleklere dişi dese bu ehli sünnet olsa sünniyim dese ne yazar? Dolayısıyla burada hani Şii sünni sorusundan çok sözlü olduğu, nişanlı olduğu kişinin özel inancı zaruriyat-ı diniyeye yani Müslüman olabilmek için inanılması gereken bütün meselelere İnanıyor mu, inanmıyor mu? Zaten amel burada söz konusu olmuyor biliyorsunuz. Yani namaz kılmadı, oruç tutmadı diye kafir hiç demiyoruz. Ama alay ederse, namaz farz değil derse kafir olur. Hep itikada döndürüyoruz işi. Hal böyle olunca Şia'da da demin verdiğim birkaç misal üzerinde yoğunlaşma olabilir. Hani Hazreti Ali'ye Allah peygamber deme gibi noktaları. Veya işte Ebu Bekir sahabi değil veya Kur'an eksik gibi. Veya Ayşe anamıza haşa fuhuş iftiraları gibi. Hassas birkaç konudan misal veriyorum. Bu konularda o Şii efendim kişi zaruriyat-ı dini yani Kur'an'ın ayetlerinde bulunan delilleri inkar etmeyenlerdense biz buna haramdır nikahı diyemiyoruz. Yani nikahı geçersiz de zina olur diyemiyoruz. Duruma özel bir. Yani o kişinin şahsına özel bir de artık bu dinleyici de ona göre sorgulayacak, araştırma yapacak yani. Hocam giyim ama bırakmak istiyorum. Alışkanlık yaptı bırakamıyorum. Ne diyorsunuz demiş. Yine önceki haftalarda buna benzer bir başka soru gelmişti. Bu sorulmuş hocam. Biz soruları atlayamayız. Çünkü insanlar mesaj gönderiyor. Herkese cevap vermek zorundayız. Şuna cevap vereyim, şuna cevap vermeyeyim. Özgürlüğümüz yok şu anda burada. O dolayısıyla bu kardeşimiz bir günah müpteladır. Livata, Lut kavminin helakına sebep olmuş kebair büyük günahlardandır. Allah beş vilayetini Lut kavminin indirdi aşağı. Cebrail Aleyhisselam'ın kanadıyla kaldırdı göklere. Kök ehli melekler efendim horozların sesini, köpeklerin havlamasına kadar duydular. Kara suya kadar indi kanadıyla. O bunlar çok önemli meselelerdir. Bak geçen Ramazan'da bir hoca, yaşlı başlı bir adam, 80 yaşlarında hoca adam konuşurken dedi ki meleklerin kanadı var, şöyle var, böyle var. Yok öyle bir şeyler dedi. Halbuki Ülü Ecnihati Mesne Avzulate ve Ruba. Şimdi sahur programında bir TV'de bunu dinleyen insan vay anasını biz böyle bilmiyorduk dese de kanadı yok inansa kafir olur. Çünkü ayet-i kerimede Fatır suresinde Câilil melâiketi rusule Allah ki melekleri elçiler kılmış peygamberlerle arasında Ülî ecnihetin kanatlar sahibi mesnâ ve sülâse ve rubâ ikişer üçer dörder kanatları oldu. Hani dedi böyle dedi şu kadar kanadı var fazlaca falan. Bunları mesela böyle bir şeyler yok dedi. Ha bak şimdi. Dörde kadar ayet söylüyor. Yezidu fil halki ma yeşâ. Yarattığı sanatlarında diyor istediği kadar da artırma yapar diyor peşine. Bu artırma payını da koymuş. Dörtte sınırlı bırakmamış. Hal böyle olunca Cebrail Aleyhisselam'ın 600 kanadı olduğu sayı hadislerde sabittir. Ki iki kanadıyla biriyle açtı mı ufku kapatıyor. Biri doğuyu geçiyor, biri batıyı aşıyor kanadı. Melekler kanatlı varlıklar. Cebrail Aleyhisselam kanadını taktı. Beş vilayetin dibine kara su denen yerin dibindeki suya kadar ulaştı. Ondan sonra kökünü alıp ters döndürdüğüne dair Kur'an-ı Kerim'de vel mütefikat ters döndürülen karyeler diye geçer. Bu karyeler. Şimdi böyle bir büyük günahtır. Ve bunu tevbe etmeden bu günahı yaparak ölenler mahşere Lut kavmi ile beraber çıkacaklarına dair men feale fiale kavmi Lut. Her kim Lut kavminin fiilini yaparsa sümme lem yetüb ve yemut tövbe etmeden ölürse haşarallahu ma kavmi Lut Allah onu Lut kavmiyle beraber mahşerde haşreder diye bir hadis-i şerif var tehdit mahiyetinde. Ama yaptığı için haram olduğuna inansa tabi Lut kavmi kafir idi. Bu kafir olmaz. Yaptığı için haram olduğuna inanan hangi günah yaparsa yapsın ehl-i sünnet nezdinde ki hak budur kafir olmaz. Günahkar olur ama tasnif vardır. Büyük günahkar, küçük günahkar. Bu büyük günahlara dahil olur. Bu kişi alışkanlık yaptı deyince tabii ki kimine de içki alışkanlık yaptı. Kimi de kumara dadandı. Kimi de zinasız duramıyor. Yani bu alışkanlık yapmak sadece onun günahıyla alakalı değildir. Her günahta itiyat haline gelir. Alışkanlık haline gelir. Çünkü zaten hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnneli külli müminin zemben ya'tadul feynete ba'del feyneti. Her müminin bir günahı vardır diyor. Ara ara o günahı adet haline getirir yoklar. Tevbe eder bırakır bir zaman geçer yine döner diyor. Bunu da kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Ha ümitsiz bırakmamıştır. Çünkü peşine ne buyurmuştur? Küllüküm müftetin hepiniz günahlara düşüp günah fitnesine bulaşırsınız. Küllüküm hattaun hepiniz hatakarsınız hem de çokça yaparsınız. Ara verir yine düşersiniz. Ve hayrul hattaine tevvabun ama hataları çok olanların en hayırları tevbeleri çok olanlardır. Her günahın peşinde Belki bu son günahım olsun. Belki bir daha ölürüm o arada. Tevbem nasıl olur bu pişmanlık üzere. Allah'ım bir daha nasip etme bana diye. Yani insan içinden isteyecek. İnsan yalvarışlarını güzel yapacak. Ne bileyim ben. Yasinler okuyacak. Cuma geceleri salavatlar okuyacak. Salaten tüncina kurtarıcı salavatlar okuyacak. Benim bunca kitaplarımda var bunlar. Şunu yaparsa kabul olur diyor mesela. Salavat Muzaffat kitabında bu kadar var. Yani bir gayret gösterecek. Peşinden sohbetleri de dinlerse çok yol gösterir ona sohbetler. Mesela işte 1479 Selamun kavlen min Rabbir rahim okuyacak. Bu selam selam kurtuluş için. Bunu okuyacak. Mesela o 1479 kere yani bu başta bir arzu besmeleyle gidiyor. O sonra tekrar arada besmele de yok. Bu yarım saat sürüyor. Ama insan içi yanarak yarım saat bunu yaptığı zaman benim başıma gelen diğer bazı sıkıntılı hallerimde bazen zikri bitirmeden kurtulduğum oldu. Yani o kadar bunlar şeydir. Mesela yakini bir itikadle Allah beni kurtarmaya kadirdir. İtikadıyla bir sarılmak işe yani. O Yasin Şerif'teki bir ayettir. Selamun kavlen min Rabbir rahim. Tabi telaffuzunu da güzel bir hoca efenden yapsın tabi yani. Harflerin, meharicin, çıkış noktalarının. Bu mesela böyle çok yüzlerce şey var. Şu dua yapar, şu ismi şerifi okursa falan. Böyle bir şeyler denedi mi hiç? Yani Allah-u Teala onun yani kurtulmak istediğini görsün. Allah biliyor ama bu da bir faaliyet göstersin. Bir irade ortaya koysun. Bir yalvarıp yakarsın, bir ağlasın. Ne olur Allah'ım. Yani bana bunu bir daha nasip etme. Hatta o hali ya Rabbi bana böyle bir günah bir daha nasip edeceksen canımı al bu günah yapmadan. Yeter günahsız öleyim, tevbeyi nasıl üzere tutturayım, tevbede sebat edebileyim. Ha böyle bir dilekleri olmuş mu? Yani Allah-u Teala böyle bir sıdku sadakat gösterebilmiş mi? Çabalaması lazım. Ha çabalaması lazım. Evet. Ondan sonra Mevla onu kurtarmaya kadirdir. Bununla beraber arada bir tökezlendi, alışkanlıktı diyor. Öbürü de içki de yapıyor. Bir sinik içki içene, kumara oynayana, ara sıra zina yapana, efendim ayda bir, iki ayda bir, senede birkaç kere veyahut da birkaç sene tövbe ettikten sonra bir daha düşmüş. Tamam daha senin tövben yok, bitti senin işin. Buraya kadardı, üç tövbe hakkını kullandın diyebilir miyiz? Diyemiyorsak, efendim eşcinsele de diyemeyiz. Tövbe kapısı açıktır. Ölünceye kadar herkesin tövbe etme payı vardır. Ama ölüm ansızın gelir. İşte bu ecelin bildirilmemesinin hikmeti sırrı buradadır. Her an ölme durumu vardır. Uyuduğunda uyanamama durumu vardır. Her günde bunları görmekteyiz. Trafikte bu kadar insan hiç öleceğini hesap etmeden çıkmaktadır. Sefere, yolculuklara. Hep her gün yüzlerce insan ölüyor. Bunların çoğu da sabah çıkarken öleceğini bilmiyor. Yani kanserdir, son nefeslerini veriyor. 10 saat ya yaşar ya yaşamaz raporu yok bu ölenlerin çoğunda. Evet. Hal böyle olunca bu kardeşimizden efendim sadakatla bir tövbe edip ama yine de ben dönerim, dayanamam şeklindeki düşünce onu tövbeden engellemesin. O yine tam bir istiğfar, estağfirullah derken Allah'ım bağışlanmak istiyorum. Ört bu işlerimi, kapat benim. Bu isteklerim senin elinde, kalbim senin elinde. Kulubul ibad beyni ismanin ve sahabir rahman. Bütün kulların kalpleri Rahman'ın kudret parmaklarından iki parmak arasındadır. Yukallibu akeyfe inşallah. Allah onları dilediği tarafa çevirir. İstese herkese Ebu Bekir Sıddık'ın kalbine döndürür. İstese herkese Ebu Cehil'in kalbine çevirir. Ama zorla yapmıyor bu işi. İrade kudretine kulunda bırakıyor. İrade-i cüziyelerini devreye sokuyor. Kendi iradesini onların peşine getiriyor. İmtihan gereği. Zorlama olmasın diye. Velakin bu da bunları telaffuz eder. Ya Rabbi kalpler senin elinde. Bu isteği benden almaya kadirsin. Ben istemiyorum bunu. Günaha düşüyorum yani. Huzuruna nasıl geleceğim? Beni temizle. Böyle bir dualar yaparsa ben kurtulacaklarına inanıyorum. Ama yine de önüm ileride ben ya dönersem dayanamazsam düşüncesi asla onu tevbeden engellemesin. Çünkü ümidini de kestirmesin. Çünkü itibar son nefesedir. Ölmeden evvel kapı açık. Bununla beraber her tövbede de bir daha yapacak tehlikesi mevcut iken de şu fikri kafasına bulundursun. Belki de bu tövbe üzerine aniden ölüm gelebilir. Belki bir daha bana böyle bir günah, pis iş, Kur'an-ı Kerim habaiş diyor, pis iş diyor buna. Ya kânû ya'melûne el-habâiş, Lut kavmi pis işler yapardılar buyurduğu budur. Belki bir daha bu işi yapamadan, yani imkan bulamadan ölüm de gelir. O halde tövbem nasıl olmuş olur yani, tövbem bozmadan ölürüm. Bu şeyi hep düşünsün çünkü ölüm her an gelebiliyor herkese. Bu düşünce onun tövbesine, sebatına vesile olur. Ümit kesmesine sebep olur. Biz de kendilerine Allah-u Teala'dan kurtuluş nasip etmesini ve bu istekleri hepimizin içinde haramlara meyil varsa, gıybettir, dedikodudur, zinadır, içkidir, kumar, namahreme şehvetle bakıştır. Hangi türlü kötü istekler içimizde varsa Allah'ım hepsini söküp çıkarmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Özellikle bu sualleri bize tevcih eden kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz ki bu soruyu soruyor. İmanlı bu insan tabii. Dolayısıyla bu Müslüman kardeşlerimizin efendim bu günahlardan, hepimizin de sair günahlarımızdan kurtulmamız için Allah'ımızdan hidayet ve maunet, yardım, nusret, teyit, destek dileriz. Amin. Adet düzensizliği olan kadınlarda oruç ve namazın hükmü nasıldır diye sorulmuş. Şimdi bunu özel bir kadın hocaya sormalılar. Neden? Herkesin kendindeki durum değişiyor. Bu adet düzensizliği meselesinde yani evvelki adetini bilmek lazım. Bir önceki 7 gündü, öbürü 8 gündü. Bunlar değiştiği için fetvaları mütehayire oluyor. Yani şaşkınlık oluyor. Mesela birkaç ay evvelkini unutmuş. Ona göre efendim bir ay evvel neydi, bir ay sonra neydi? Bunları unutma söz konusu olunca, bu şaşkınlık söz konusu olunca kendisine sorular soruluyor. O sorulara göre, şimdi biz burada tabii muhatabımızla, muhatabemizle veyahut efendim birebir ona yani geçen ay nasıl olmuştu, şu ne olmuştu diye sorular soramadığımıza göre cevabını da bu böyle şey genel verilecek bir soru değildir. Bir hanım hocaya kendi özel durumunu anlatarak efendim bu düzensizlikte mesela yani düzensizlik değil de şimdi 7 gündür ondan sonra Hanefi mezhebine göre bir kereyle döner bu. Bir daha sefer gördü ki 8'e çıkar bir kereyle. Bazı imamlara göre birkaç defa tekerrür lazımdır 8'de. Yani ama görüşüm Hanefi'nin görüşü bir kereyle bile 7'se 8'e döner, 8'se 9'a intikal eder. Ama yani temizliğin en azı 15 gündür mesela. Bu arada olursa zaten buna özür burun kanı gibidir. Namaz oruca mani olmaz. Yani 15. Yani burada kendi durumuna özel şeyler sorup cevap alacak. Yani bir hanım hocalardan ilmihal olarak kendi durumunu açmalıdır. Oğlum 15 yaşında iki maçı vardı demiş. Bir gün oruç tutmadı. Hükmü nedir diye sormuş hocam. Hükmü nedir olur mu? Çok büyük bir günaha girmiştir. Çünkü herhalde buluğa ermiş bir çocuktur. Hadis-i şerifte ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Men eftara yevmen min Ramazan min gayri ruhsatin ve la sefer. Hastalık ruhsatı yokken, yolculuk ruhsatı yokken, Ramazan'da bir gün oruç tutmayan, hani niyet etmedi de tutmadı bu anlıyoruz. Kefaret olmuyor o zaman ama meşru mazeret olmadan da maç mazeret değildir İslam'da. Veya okul imtihanına gidecek kafam çalışsın diye. Bu mazeret değildir İslam'da. O zaman böyle bir oruç tutan ne olur? Lem yaktani savmud deri kulli ve insamu. Hayatı boyunca ondan sonra oruç tutsa o bir günü ödeyemez. Yani tamam güne gün tutacak. Fıkıh fetvası güne gün tutacaktır. Ama bu bak bunda kefaret yok diye bu ucuzdur kolaydır anlamında değil. Bu öyle bir şey ki kefaret paklamıyor bunu. Çok büyük bir günah. Çok istiğfar etmelidir. Çünkü ruhsatsız yere güne gün tutacak. Güne gün. Kefaret yoktur niyetlenmediği için. Şüpheli yiyecekler olan masada oturulur mu diye sorulmuş hocam. Şüpheli olan yiyeceklerin bulunduğu masada oturulur mu? Şimdi şüpheli olan yiyecekler çoktur. Velakin ve beynehumâ müşebbâhat hadis-i şerifte el helâlu beynun vel harâm beynun. Helal bellidir, haram bellidir. Domuz etiyse, şarapsa, içkiyse buna diyorsun haramdır, yiyecek. Helal da bellidir. İşte dana etidir. Efendim ne diyebilir? Ekmektir, peynirdir. Ama ve beynehumâ müşebbâhat arada şüpheli şeyler vardır. Lâ alemâ kesîrun minen nâs. İnsanların çoğu bunu bilmezler. Bazı böyle şeyler oluyor. Şimdi haram olan sofrada oturmak haramdır. Yani domuz varsa masada veya içki varsa o masada sen içmesen de yemesen de oturmak haramdır. Ama şüpheli şey varsa da oturmak şüphelidir. Bu burada efendim neydi belirsiz şüpheli durumlar var. İşte besmelesiz et olabilir, makine kesimi tavuktur. Böyle bir şeyler olur. Yani çok takva insan öyle sofrada da oturmaz. Ama kesin bir hüküm diyorsunuz hocam. Adı şüpheli zaten. Hadis-i şerif diyor ki bunlar şüpheli şeylerdir. Evet. Çoğu insanlar bunu bilemez diyor. Çünkü içini, ham maddesini, şusunu busunu bile bilemeyeceğim bazı gıdalar, ürünler var şu anda içine bir şey katılmış. Onu bile bilemiyoruz. Babam öldü, abim bütün malları istiyor. Bizimle irtibatı kopardı. Hanımı büyü işiyle uğraşıyor. Bu konularda ne yapmalıyız diye sorulmuş. Yani hanımının büyü yapıp yapmadığı sabit değildir. Hanımı bize büyü yapıyor dese iftira tehlikesi vardır. Ama hanımının büyü yapma ihtimali mevcuttur. mevcutsa bu ihtimal, bu büyü yaptı denilse iftira olur. Şahitsiz işte. Görmek yok, şahit yok. O zaman bu büyü işiyle uğraşıyor başka. Bana yaptı başka. Bana yaptı lafında iftira vardır eğer yapmadıysa. Bu da yani büyüye yakın bir günahtır. Hal böyle olunca o şimdi tedbirini almalıdır. Uğraşıyor mu, yaptı mı, bana yapmadı mı mühim değil. Benim karşımda böyle bir düşman var. Mal durumundan bir husumet girmiş. Hısım oldukları halde hısımlık husumete dönmüş. Hal böyle olunca bu kişi tedbirini almalıdır. Tedbir nasıl alacaktır? Kendine büyü hissediyor olsun. Mesela kan aldırmak, hicamet dediğimiz baştan kan aldırmak büyü bozar. Ondan sonra efendim ben geçen bir derste çok konuştum. Bunların hepsi cübbelahmethoca.tv'de bu cevaplar atılıyor. Oralarda da bunu inceleyebilirler. Mesela sihirle ilgili işte sakınmak için bayağı bir sakınca şeyleri söyledim. Dualarım kitabımın sonunda sihir S harfinde, büyü B harfinde alfabetik virüsten bakarlarsa mesela diyor ki bu şu duayı sabah Bismillahirrahmanirrahim Şedid-i Sultan maşallah. Yani Euzubillahimineşşeytan. Şuradan dualarım kitabı olabilir. Şu öbür gözde. Şurada hepsini koydular kitapların şurada. Efendim. Mesela bu dua. Şimdi bunu okuyan diyor. Diyelim ki o gün büyü yapanın şerrinden kurtulur. Büyük kitap en diptedir. Sıfır. Şimdi haline böyle olunca bu şimdi tedbir almalıdır. Tedbiri nedir bu işin? Allah'a sığınmaktır. Felak Nas sureleri nedir? Ne diyoruz? Sabah akşam 3 felak, 3 ihlas, 3 felak, 3 nas. Hadis-i şerif. Kısaca söylüyorum. Yekfike min külli şey. Yağmur, fırtınada sahabe-i kiramdan biri perişan halde, yıldırım, şimşek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılaştı Medine sokağının birinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu görünce tedirgin halde falan. Kul, söyle buyurdu. Ne söyleyeyim dedi. Dili tutulmuş panik halinde falan. Fırtına var. Kul söyle. Üç kere böyle tekrar söyle. Ne söyleyeyim? İşte üç kere ihlas söyle. Üç kere felak. Üç kere nas oku. İdâ esbahte ve idâ emseyte. Sabahladığında, akşamladığında bunları okursan yekfike min külliş. Her şeye yeterler. Özellikle ve müşerrin neffâfâti vilokat. Düğümlere üfleyen kadınların, büyücülerin şerrinden geçtiği için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan büyü de felak nas sureleriyle çözüldüğü için. Bu itibarla efendim ne olur? Bu kişiler büyüden sakınmış olur. Yani büyüye karşı ne yapsınlar? Tedbir alsınlar. Bu tedbir efendim işte dua ve zikirlerden ibarettir. Ben dualarım kitabında bunların bolca bulunacağını söylemekteyim. Şimdi mesela buradan bunu çok sorulduğu için bir tespit yapalım bakalım. Sihir bakalım şimdi S harfinde. Arifan yayınlarından. Sihirden korunma demişim. 189. sayfada var. Bir de 215. sayfada var. Mesela. Şimdi iki yerde burada bir dua verilmiştir. 189 ve 215'te. Sen onları tekrar et. Mesela. Şimdi bakayım büyü olarak. Büyüden korunma. Yine bu da 189-215. Mesela bakalım şimdi. 200. Şimdi mesela bir misal verebilirim. Dualarım kitabın adı dualarım yani. Onu en evvelki kitabımdır. Diyelim ki. Şimdi ne oldu? Abdullah İbni Amr hadisi. Resulullah buyurdu. Sabah olduğunda, akşam olduğunda. Emseyne emsel mülküllâ. Elhamdülillâ. Eûzü billâhi lezî yumsikü sebâh ente kâle lâzıllâ abni müşerri mâ khalık ve derâ ve berâ. Men kâle önüne. Kim bunları söylerse. Bak bir dakika tutmadı. Kaç saniye. Usime korunur. Min külli sâhirin. Her büyücüden ve kâhinin. Her böyle kayıptan haber veren falcılardan ve şeytanin, şeytanların ve hasidin, kıskançların şerrinden. Bu Taberani, çok kıymetli muhaddistir. Taberani rivayet ediyor. Eysemi kaynağını vermişizdir. Şimdi, her akşam bunu okusa, değil mi? Evet. Şimdi bu 215. sayfada hal böyle olunca ben ne yapmalıyım diyene işte bir reçete. Zaten İhlas Feleknas ayrıyetten söyledik onu. Devam. Bir şeydir. Kaynak. Ondan sonra bir daha ne demişti? 180. Mesela bakalım. Az önce okuduğunuz 215'te. 215 mesela. Bak diyor korundu diyor. O sime masum oldu diyor. Korundu diyor. Sahir istediği kadar büyü yapsın. Sen kaleye girdin. Sen kalkanını takındın sen. Sana daha ne yapacak? Mesela. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi şeyun filan da öyle afsema. Bu çok meşhurdur. Ve vessemi'ul alim. Tirmizi hadisidir bu. Bunda da genel bir koruma vardır. Mesela Hazreti Enes radıyallahu anh Haccacı zalim tarafından yakalandı. Haccac onu katledemedi. Hatta bayağı da ağır konuştuğu halde ona bir şey yapamadı. Salınca da yanındakiler dediler sen pire için yorgan yakan adamdın. Buna nasıl böyle hiçbir şey yapamadın? Çünkü sahabeleri de keserdi o zalim adam. Hazreti o Haccac dedi ki yanında iki aslan belirdi. Benim üstüme sıçrayacaklardı. Tabii herkese görünmüyor o. Bu sefer zaten Haccac ona sordu. Ya sana bu cesareti kim veriyor? Benim gibi adama sen nasıl bu kadar rahat konuşuyorsun sen? Yani ben dedi ki ben Resulullah'tan bir dua öğrendim. Bu duayı bildiğim için, bugün de okuduğum için sen bana bir şey yapamazsın. Bana da öğret. Sen sağken bile kimseye öğretmem, belki sen öğrenirsin diye. Bu kadar ağır konuşuyor. Hadi git dedi, saldı. Men de'a bi kulle sabahin. Her sabah bu duayı okuyan. Lemme kulli ahadine aleyhisselam. Kimsenin ona yolu yok. Kimsenin, bu kimsenin ifadesi umum ifadedir. Yani büyücü de girer, cinci de girer. Kimsenin ona yolu yok. Haccacı zalim gelse bir şey yapamaz. Deccal çıksa bir şey yapamaz. Şimdi her kim her sabah bu duayı kursa kimsenin ona yolu yoktur. Yani ne zehir, ne sihir, ne zalim sultan ona zarar veremez. Ki nitekim zannedersem Ebu Müslim Horasan Hazretleri olacak. Ben onu başka bir kitapta gördüm. 130 yaşına kadar yaşadı da cariyesi her gün kurtulayım ondan diye hizmetindeki kız zehir katıyor yeme. Hiçbir şey olmuyor. Artık dayanamadı ya. 20 sene 30 sene ya. 120 yaşına oldu. Yahu dedi sana bir şey olmuş sen ölmez misin dedi. Ya sana zehir mi eriştirmez. Ne oldu dedi sana. Her gün zehir katıyorum. Dozunu artır az daha az daha yemeğin hepsi zehir gelecek. Sen de anlayacaksın yani. Niye bir şey olmuyor dedi. Ben bu duayı okuyorum her sabah. Şimdi bu nerededir? Benim dualarım kitabında geçiyor. Dur bakalım şimdi. 189. sayfada duanın okunuşu yazmış da duanın tam şeyi 190'ın başındadır. 190'ın başında. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Ama ben şimdi bunu okudum bu sabah. Şekerim 70'e düştü. Ya o tabi düşer mübarek. Yoksa karnım ağrıdı. Bak 15 dakika programa geciktim. Hasta oldum. Bunlar yani şimdi bu demek istediği büyük bir bela. Ani bir bela yani. Anlatabildim mi? İnsanı iptal edecek hepten. Tabii ki hastalıklar öyle başını ağrır, dişini ağrır. Bu şimdi ben okuduğumda hoca yalan mı konuştu? Bak şimdi bugün başım niye ağrıyor o zaman? Öyle safsata düşünceleri bıraksınlar. Böyle bir cevaplar verebilirim kardeşimize. İnşallah haklarını almalarını Mevla nasip eylesin. Onlar da Allah'ın Resulü'nün gösterdiği kalelere girip kalkanları kuşansınlar ki ihtimal varsa bir büyü yapılmasına dair korunma tedbirini alsın. Allah buyuruyor. Ellezine amenu hudu hidrakum. Tedbirinizi alın ey iman edenler. Evet, bir kez daha onu zikredelim. Dualarım kitabın ismi 215 ve 190'da yer alıyor. Bunları da not olarak sizinle paylaşalım. Yani 189'daki dua o da 190'da okuyacakları. Evet, bu arada radyodan yeni açanlarda soru sormak için 6688'e hoca yazıp mesaj bölümüne telefonunuzun 6688'e iletebilirsiniz. Ebu Hureyre... Bir de bu 6688'de şu da var. Yani bazı yorumlar da yapabilir. İlla soru sormaları şart değil. Mesela bize ulaşamazlar. Telefonla falan ulaşamazlar. Ha nedir? Derler ki hocam şu konuda bir sohbet istiyoruz. Bu konuda bir yönlenme olursa o konuda biz bakarız bir ihtiyaç vardır. Yani yine gündemi kendileri belirleyebilirler. Bana tabii. Şimdi mesela orada yüzlerce mesaj geldi. Baktık ki konunun ağırlığı şu konuda bize bir sohbet yapın deniyor. Ben de o konuda bir sohbet yapma fikri gelişir bende. Evet. Mesela veya gündemle ilgili bir yorum veyahut da biz haberleri şunu takip edemediğimiz durumlar olur. Hocam şu şöyle dedi. Falan hoca böyle bir fetva verdi mesela. Biz o zaman ne yaparız onu araştırırız. Biz de bütün bu haberleri, bütün yanlış fetva verenleri doğru fetvane takip edecek vakte imkana sahip değiliz. Ama kardeşlerimiz burada on binler, yüz binler dinlediği için biri birini yakalar, biri öbürünü yakalar. Bu mesajları da bekliyoruz. İlla soru değil yani yorumlar mahiyetinde. Hocam şu konuda bize aydınlat, yani sohbet yap mahiyetinde. Başka istekler olur, başka dilekler, talepler olur. Camiamız adına, şahsım adına. Ben de onlara göre hareket ederim. Evet hocam. Şimdi bir başka soru. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği faiz 73 çeşittir. En hafifi anasıyla zina etmiş gibidir. Hadisinin kaynağı nedir? Hangi hadis kitabıdır diye sormuş. Ayrıntıları sormuş ve bu konuda detaylı açıklama verirse muhterem hocamız şükranlarda bulunurum demiş. Şimdi tabii benim şu anda birden ciltler sayfalar aklımda olmaz. Ancak hadis-i şerifin metnini okuyayım. Er-riba bid'un isnani ve seb'une şubeten veyahut da isnani ve seb'une baben bir rivayette baben çünkü ednâhâ en ye'tiye racülümme faiz 72 bir rivayette 70 küsur bir rivayette 72 tür günahı içine alır. Yani 72 türlü azabı, tehdidi, cezası yani denk olduğu günahlar vardır. Muadili olduğu günahlar vardır. Ama bunların en azı diyor kişinin annesiyle zina etmesi gibidir. Bu hadis tehdit mahiyetindedir. Yoksa adam faiz yiyor diye sen onunla zina ettin demek değil. Bu demek değil. Sakındırmak için bu hocam. Sakındırmak içindir. Sakındırmak için. Mesela ne diyor? İşte kumar oynayan tavla mavla işte şey edenler ellerini bu fal oklarına işte şey bunlara bulaştıranlar domuz etine değmiş gibidir. Şimdi adamın yani domuz etine değse bir necaset gelir yıkayacak. Ama şimdi burada buna değdi diye kalkıp da bu hakikaten necaset pis oldu. Yıkamadan abdest olmaz namaz olmaz değil hani. Ama bir temsil ve tasvir. Yani ne kadar ağır olduğunun şiddetinin beyanı hakkındadır. Tabii yani adam zaten borçludur. Borcu ödeyemediği için süre istiyor. Süre isteyince bu tamam o zaman 2 ay sonra öde ama 10 daha ilave ediyoruz. 3 ay sonra öde ama 20 daha ilave ediyoruz. Bu çok ağır bir şey. Adam zaten ezile ezile mahvoluyor. Yani bundan dolayı bu günahın ağırlığı beyan ediliyor. Hadis-i şerifi ben arattım. Tabii kendim ezbere biliyordum. Fakat Taberani'de bulundu kaynağı. Yalnız Taberani'nin çok kitapları vardır. Kitab-ı duası var 3 cilt. Mesela hadis kitapları kaynak olarak 3 tanedir. Mucem-i Sagir'i vardır tek cilt. Mucem-i Efsat vardır. Riyad'da basılmış 12 cilt. Bir de Mucem-i Kebir'i vardır 25 cilt. Bu 25 cilt 5 ciltte kayıptır yazma eser olarak. O da basılamadı. Bu Taberani'nin yani detaylı kaynak istiyor da ben cilt sayfa veremem ama Taberani'nin El-Mu'cemül Efsat yani şu andaki baskısıyla 12 cilt olan bir kitaptır. Bu El-Mu'cemül Efsat kitabında Taberani'nin kitabında bu hadis var. Daha başka kaynaklara da tabi Taberani ilk kaynaklardandır. Oradan Heysemi'yi alır Mecmu'u Cevahit'te. Oradan işte diyelim belki Kenzül'ün mal alır. Bu gibi Cemur Cevami'de Suyut'u alır. Yani alır derken Taberani bu gibi kaynakların kaynağıdır. Kaynağıdır. Yani yalnız ilk kaynak olarak Mu'cemül Efsat. Taberani El-Mu'cemül Efsat kitabı gösteriliyor. Nihayetinde demin dediğimiz gibi bu gerçek manada kullanılmamıştır. Anasına zina etmiş oldun, anasına zina etmiş oldun diye yani gibi oldun. Yani çok ağır bir suç, bir ikaz, güne, var, bir ikaz var, bir uyarı var, bir tehdit vardır. Ama bu hadis-i şerif tabii ki vardır yani. Tehdit mahiyetinde böyle hadis-i şerifler mevcuttur. Mesela la yezni zani hine yezni ve mümin. Zina yapan zina yaparken imanlı olarak yapmıyor. Ve la eşrabul hamru hine eşrabuha ve mümin. Şarap içerken mümin olarak şarap içmiyor. Ama ehl-i sünnete göre hüküm bu değil. Tehdit mahiyetinde. Mesela bunlara ne deniyor? İşte carin ala mecret tehliz ve tehdit. Bunlar tehliz ve tehdit, teşdit, korkutma, şiddet kullanma, fikir bazında şiddet kullanma mecrasındadır. Yoksa zina anında da Müslüman, Müslümandır haram yaptığını biliyorsa. Evet hocam. Ki zina üstünde ölse haram cenaze namazı kılınır, kafir denmez. Halkın arasında hocam bu zikrettiğiniz mevzuları, bu büyük günahları yaparken imanı gidip gelir diye bir söz vardır böyle zina yaparken o iş bitene kadar. Şimdi o öyle değil. Orada halk arasındaki deyimlerin atasözleri gibi görünen veya koca karı lafı, hurafe denilen şeylerin de hep kitapta aslı var çoğunun. Böyle ceffel kalem bunların hepsi hurafedir diyen hocalardan olmayalım. O hocaları da dinlemeyelim. Çünkü bazı kendi ilimlerinin sınırı çerçevesi dar olduğundan kalkıp da hak olan bir şeyin kaynağını bulamayınca koca karı lafı deyip geçerler. Bu da bir hadis-i şerifte vardır. Benim bir içki sohbetim, içkiyle alakalı bir sohbetim vardır. Zannedersem iki CD'dir. Arifan yayınlarından sorsunlar. Yani zannedersem ellerinde vardır, yoksa da bassınlar. Yani bunlar talep etsinler bu konuları ki ona göre arkadaşlar talep etsinler, teksir etsinler. Bu mesela oradaki hadislerde zannediyorum geçiyor ki içki içerken iman başından kalkıyor, senin dediğin. Zina gibi, içki gibi durumlarda. Bir tekrar. Kalkıyor, başının üzerinde duruyor. Sonra geliyor falan. Bu hadis-i şerifler hep tehdit içeriklidir. Yoksa iman bölünmez. İman ayrılıp gelmez. Adam uykuda da Müslümandır. Öldükten sonra da Müslümandır. Müslümansa eğer, diriyken de Müslümandır. Ağır bir ikaz vardır. Burada ağır bir ikaz vardır. Hangi günahı yaptığında, ancak zaten dedik, yaptığı günahı helal biliyorsa kafir olur. O zaten öyle gidip de gelmez. O gider gelmez bir daha. Yeniden iman edecek. Ama böyle günah yapıyor diye gitti geldi. Bu hadisler var. Bunlara koca karı lafı palavra denmez. Bunlar tehdit mahiyetinde anlatılmalıdır. Zikredilmelidir ama ehli sünnete göre de bunların bu anlamda kullanılmadığını, bu hadisin manasının tehdit olduğunu. Çünkü neden? Başka bir hadis-i şerifte de ne buyurur? Değil mi? Evet. Efendim, kişi hangi günahı işlese de kafir olmaz. Şimdi hadislerde çelişmeyeceğine göre o zaman bunların birbirine mesela innallaha la yaghfiru men yushrike bihi, Allah şirki bağışlamayacağına söz veriyor. Ve yaghfiru ma dune zalike, şirkin dışındakileri diledikleri için bağışlar. Ya ibadellezine esrafu ala enfusihim, her türlü günah yapmış kullarım. La taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmet ümidi kesmeyin. Yani hiçbir ayette bu şekilde iman çıkar gelir yoktur. Ama hadis de var, bunu da inkar etmeyelim. Hadisi doğru anlayalım. Bu tehdit mahiyetinde varittir. Bu tehditlere kulak verelim, bunlardan sakınalım. Efendim, yalnız mesela işte içki içen işte 40 gün namazı kabul olmaz. İçinde bir damla şarap varken bunlar hep tehdit mahiyetinde varittir. Ama namazı kabul olunmaz diyorsa o kabul olunmaz hakikaten 40 gün. Ama o kılar borcunu öder. O yine kabul olunmayacak 40 gün nasıl olsa. Bir rakı içtim 40 gün kabul olmayacak diye kılmamazlık etmesin bak şimdi. Bunları doğru anlamak lazım. Yine 40 gün namazını kılar, o borçtur. Ayrı bir şeydir, ayıldıktan sonra. Yani sarhoşken kılamaz. La takrabu salatü sükara, sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ayıktıktan sonra 40 gün beklemesine lüzum yok. Her şeyi yanlış manalandırıp da 40 gün kabul olmuyorsa 40 gün sonra başla. Sen 40 gün kılamazsın gibi. Kalkar bir cahil şadırvan müftüsü de ona fetva verir. Caminin avlularında dolaşan bu fetvacılar. Hal böyle olunca bu kardeşimizin de sualine bu cevap herhalde yeterli olmuştur. Düğünde evlenene takı takarsak bunu zekata sayabilir miyiz demiş. Bir de çay üreticisiyim diyor. Öşür verecek miyim diye sormuş. Evet. Uyanık tabii, Karadenizli olduğu için güzel iki tane önemli soruyu bir satıra sığdırmış. Efendim, düğünde takı takılırken bu bir hediye mahiyetindedir. Velakin zekat verirken ben sana zekat veriyorum demek şart değildir. Alanın da zekat olduğunu bilmesi şart değildir. Şart olan nedir? Alanın zekata ehil olmasıdır. Yani nisaba malik olmayan muhtaç fakir olmasıdır. Yoksa hem gidiyor üstüne altın takıyor hem de düğünde milletiyle rezil ediyor. Bu da benim zekatımdır ha falan. Böyle yaparsa rezillik çıkar. Zekatı demek şart olmadığına göre. Alanın da bilmesi şart olmadığına göre. Bu kişi kendi niyeti şarttır. Verdiği altını, taktığı parayı zekat olarak niyet ediyorsa kendi. Karşı tarafta takılan geline takılıyor. Şimdi tabii damada da takılmaya başlandı. O da kabul ederse. Damada da takılmaya başlandı. Yani ne bileyim, o adet yeni gelişti. Pek uygun da biraz görmüyorum ama kendine uygun gören ne caizdir canım, yani haram değil. Damada olsun, geline olsun diyelim o zaman. Fakir ise, muhtaç ise, yani nisaba malik değil, zekat kendi vermediği gibi almaya ehil ise, ona niyet ediyorsa veren takan, sesli söylemek şart değil. Kalpten niyette yeter bunda. Zekat olur. Evet. Çay üreticisi ise uşur meselesinde burada acayip bir mesele var. Efendi babamız Ali Aydar Efendi Hazretleri zekatını verse bu Türkiye toprakları uşurluya tabi değildir. Uşur yani millet, halkımız anlasın. Toprak mahsulünden onda bir. Ayet-i Kerime ile sabittir. وَاَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ Mahsulleri devşirme gününde, hasat gününde hakkını verin ayet-i kerimesiyle sabit bir emirdir. Uşur onda birdir. Yani ne olur? Topladı bütün çayını, onda birini direkt veriyor. Onda birini. Yalnız Türkiye arazilerinde Ali Adar Efendi babamız dört mezhep müftüsüydü. Uşur gerekmez. Normal bütün kazancından, tüm kazancının hesabından, nisabından zekatını vermesi yeter buyururdu. Ömer Nasuh Efendi de bu fetva üzeredir. Ancak şimdiki bazı inceleyici muhakkık alimler, tamam mı? Bu muhakkık alimler diyorlar ki bu Ali Adar Efendi Hazretleri gibi zatların zamanında, yani Ömer Nasuhi'de bile o yoğunlukla böyle, arazi devletinde. Arazi devletin olunca üzerindeki efendim eken biçenlere işletenler intifa hakkı verilmişti. Hı. Yani devlet istediği zaman onu elinden alabiliyordu, yola gidebiliyordu, köprüye gidebiliyordu. Bir kiralamış mı oluyor onu? Oluyordu. Fakat şimdiki Cumhuriyet döneminin de şu andaki kısmını konuşuyoruz. Şu anda bile tam değil, kısmen konuşuyoruz. Tapu verildi. Tapu verildiği zaman adamın nesi oldu? Mülkü oldu. Yani intifa hakkından ileri gitti. Mülk olunca ne oldu? Efendim mülk olunca ne oldu? Devlet köprü geçirecek olsa, yol geçirecek olsa bile ne yapmak zorunda kaldı? İstimlak bedeli ödemek zorunda kaldı. O zaman ne demek? Sahibi halk. Tapulu yeri olunca. Sahibi halk ki devlet para vermeden çıkaramıyor onu oradan. Evvelki durumda intifa hakkında bu söz konusu değil idi. Böyle olunca dediler, bu yani durum değişmesine göre şart değişince hüküm değişiyor ya, bu durumdan dolayı alimler uşur var diyorlar. Yani onda bir meselesi. Ancak ben şöyle bir orta yol aklıma Mevla getirdi. Nasıl bir orta yol olsun bu? Tabi uydurma değil bu şimdi, oraya dayanarak. Hala 2B gibi hazine toprakları var. Yani B2 mi diyorlar? 2B mi diyorlar? Orman arazisi mi hocam? Orman yani evet. Yok, devletin arazide, hazinede, zilyet sahipliği adı altında falan. Evet. Tapusu yok. Şimdi tapusu olmadığına göre bunun başına ne geleceği de kesin değil. Bazı kere yeşil alana çeviriyor adamın tarlasını. Bazı kere yol geçiriyor, köprü geçiriyor. Bir de bir şey bedel de ödemiyor. Öyle durumlar var. Onu işgalci gibi görüyor. Hal böyle olunca diyelim ki biz burada çay, çorba, yani çorba derken mısır, ayçiçeği neyse. Bu arazi kişinin tapulu arazisi ise onda bir mahsulden hasat günü, üşrünü onda bir ayırsın. Bu arazi hazine gibi arazilerse, yani tapusuzsa diyelim, tapusuzsa o zaman kendi genel gelirinden nisaba malik olup da zekatı varsa genel gelir. Ondan sattığı da gelire ilhak olur. Genel sattığından verdiği zekat ona yeterli olur. Ayrıyetten uşur onda bir ayırması gerekmez. Bak çok ince bir mesele. Herhangi bu bir zilyetliği yoksa tabii. Zilyetlikte tapu gibi mi? Tabii. Değil. Daha değişik oluyor. Yok. Evet. Bizim mesela şu anda zilyetlikle ilgili başımızda bazı sorunlar yaşadık biz. Geldi oturdular. Yani okul yapıyoruz dediler. Kalktılar okul yapma. Şimdi bir şey diyemedik. Hazır zaten size ait olan bir şeyin bir üzerine. Bir bina üzerine geldi evet. Okul yapıyorum ben burayı dedi. Ve buradaki zilyetlik de bile geçmedi. Ben buna şimdi tapulu arazi muamelesi yapabilir miyim? Tapulu olsaydı bu böyle olur muydu? O zaman fetvayı ikiye ayıracağız yani. İkiye ayıracağız. Hal böyle olunca da işte biz dediğim gibi ben kısa fetva veremem. Niye veremem? Şimdi burada bak mesele çıktı. Durma, bu sefer adam diyecek ki Ömer Nasuhi de böyle. Bu sefer diyecek Ali Adar Efendi. Tabii Ali Adar Efendi'nin şey yazılı bir beyanları olmaz. Efendi Hazretleri'nden duyumlarımızdır bu ama oranlara muhalif değil bu. Burada tasnif oldu. Tapu dağıtıldıktan sonra hükümde değişiklik oldu. Hükümde değişiklik olunca tapusuz yerler yine kaldı. Buna göre hüküm değişti. Şartlara İnşallah göre, dinleyicilerimiz anlamış olmalı. Karı koca birbirlerine çok küfür ediyorlar. Seni boşarım diyor. Bunların hali ne olacak demiş. Bu arada ben radyolarını sürekli yeni açanlar oluyor ve sistemli mesajlar geliyor. Niye numaraları anons etmiyorsunuz diye. Evet, cep telefonlarınızın mesaj bölümüne hoca yazıp 6688'e gönderebilirsiniz kıymetli dinleyenler. Bir de cep telefon numarası vermiştik. Hocamıza ait olan bir cep telefon numarası 0546 370 2020. Her hafta yenilenen sohbetleri burada dinleyebilirsiniz. Hocamızın da burada haftalık yorumları da var kıymetli dinleyenler. 0546 370 2020. Evet, şimdi bir başka soruya geçiyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet hocam, çok küfür ediyorlar karı koca demiş. Bunları bu arada şey de diyelim, bu sadece perşembe sohbeti değil de şu anda perşembe var. Bu pazar günü ikindi namazını müteakiben Şifa-i Şerif dersi var. Çok önemli bir derstir. 15'te bir yapılıyor. Ondan sonra salı akşamları hem radyodan yapılan sohbeti. Evet. Bunların hepsini aynı numaradan, demin anons ettiğin numaradan artık dinleyebilirler. Orada haftanın yorumu geçecek. Şimdi orada bölümlemeler yapacak kardeşler. Hikmetli espriler bölümü. Efendim kıyamet alametle ilgili mesela 5 dakikalık 10 dakikalık çok merak edilen konular. Hani adam 4 saat sohbetten çıkaracak değil de genel arada arkadaşlar arasında bir mücadele giriyor. Yecüc mecüc var mı yok mu, insan mı cin mi, heyula mı, hayalet mi? Hadi kaynıyor ortalık. Böyle bir durum oluyor. Hemen bana telefon diyor. Hocam bu varmış mı? Şimdi bana kaç kişi ulaşır telefonla? Evet. Benim özel numaramı. Kaç kişi bilir? Hal böyle olunca bu gibi şeyler de koyulacak oraya. Çünkü neden? Ben CD şu anda Deccal CD'si çıkacak. Yaklaştı. Ama en az 4-5, 3-4 saattir. Burada var mıdır yok mudur nedir? Kısa bir bilgi gibi. Evet. Böyle bir şeyler de diyor. Bu verdiğin numarada bölümler olacak. Bütün sohbetlerde burada olacak. İsteyen internetten dinliyor. Evet. Ama isteyen de ben internetten dinlemek istemiyorum. İnternet almak istemiyorum. Evet, ben yoldayım, oradayım, evet. Gecenin yarısındayım. Evet. Kalkıp oturamam. Kulağıma dayayacağım, telefonumu dinleyeceğim. Hı-hı. Biz bütün insanlara hizmet sunmak için tebliğ kanallarını, araçları kullanmak itibariyle bunu yapıyoruz. Hangisini tercih ederlerse. Hangisini tercih ederlerse evet. Yani öbür türlü de evet. Şeyde açık yani. İnternette zaten bunu. Ama tabii bu telefon numarasında burada tabii daha kısasını internette bunları evet. Yapamıyoruz. Çünkü yüzlerce, binlerce evet. Saat sohbet yekün halinde. Hı-hı. Bunlardan 5 dakika çekiliş etmek, internete girmek, çıkmakta adam bulmak çok zor. Ben bile internet kullanamıyorum evet. Mesela. Şu anda evet. İnternete girip de bir şey bulamam. Evet. Şimdi bir başka soru. Burada kalmıştık. Birbirlerine çok küfür eden bir aile var diyorlar. Seni boşarım diyormuş hocam. Bunların hali ne olacak diye sormuş bir dinleyicimiz. Şimdi seni boşarım demekle boş olmaz. Çünkü boşadım demekle boş olur. Küfür ediyorlar. Boşarım. Küfür meselesi bir beladır. Allah kurtarsın. Küfür etmekte şu var. Adam kadının dinine, imanına, kitabına, evet hocam. Allah'ına, peygamberine küfrederse adam dinden çıkar. Mürted olur. Adam mürted olunca da nikah fesh olur. Yani hiç iptal, geçersiz. Öyle bir talak, iki talak gibi değil. Nikah gitti direkt. Bu adam yeniden iman edemez mi yani? Eder. Yalnız böyle Allah'a, dine, kitaba, mukaddesata küfredenler o anda mürted olur, dinsiz, kitapsız olur. Onun için nikahsız olur. O işlemde yaptığı işler zaten zina olur ama zaten imansızın da zinası da pek sorun olmaz yani. Zaten imandan çıkmış yani. Ana şarteller atmış yani. Ondan sonra bizim evdeki sigorta atsa ne olur? Hal böyle olunca bu insan hemen tevbe edip bunun tövbesi iman tazeleme. Hemen kelime-i şehadet getirecek. Yeniden iman tazeleyecek. Ben iman ettim, imanım yani yeniden tazelemek de denmez buna. Öbürü bayatlamadı ki, öbürü hepten gitti. Onun için buna tazelemek de denmez. Bu iman edecek. Amentü esasına kelime-i şehadet getirecek. Amentü. Yeni bir gavur 40 senelik, 50 senelik gavur Müslüman oluyor ya. Öyle Müslüman olacak bu. O zaman da yeni nikah kıyabiliyor hanımıyla. Bu söylediğim küfür mukaddesata sövmek ise. Yok da anasına, avradına, ağzına, burnuna gibi sövmeler bunlar haramdır. Günahtır. Sibabul müslimi füsukun. Buhari hadisinde Müslümana sövmek fasıklıktır. Fasıklık ne demek? Yoldan çıkmaktır. Efemen kâne müminen kemen kâne fasık. Hiç müminle fasık bir olur mu diyor. Yani orada kafir manasında kullanıyor ama fasıklık büyük bir yani kafirlikten bir derece aşağı. Katmerli günahkar. Az önce saydıkları iman kaidelerinden bir aşağıda. Bir aşağıda fasık olur. Yani ana avra sövmekle, ağzına burnuna sövmekle de fasık olur. Bak fasık olur. Böyle fasıklık az bir iş değil. Şahitliği kabul olmaz İslam'da vesaire vesaire yani. Bayağı bir dünya. Bir de ahirete müteallik de ve emmellezi nefese kufe mevamunlar fasıkların varacağı yer ateştir. Secde suresinde buyuruyor. Yani onun üçündür ki efendim uzak durmak. Sövmekten sakınmak lazım. Ama bu işte uzuvlara birbirinin ağzına burnuna yapılan sövmeler nikaha zarar vermez. Çünkü imana zarar vermediği için. Günahkar eder. Büyük günahkar eder. Mukaddesata sövmek ise adamı mürtet eder. Ondan sonra yeniden adam iman ederse nikah yaparlar. Ama adam bir de diretirse ben öyle söverim, gavur da olmam, benim nikahım gitmez falan. O zaman tam psikolojik sorunu var demektir. O zaman da o kadın da onun nikahında duramaz. Yani ben bunu anımayayım da şu o zina olur yani artık o kadın hakkında. Çünkü adam dinden çıkmıştır, iman da etmiyor tekrar. O kadın da onun nikahı, fes olmuş bir nikahtır. Kadın kurtulmaya bakmalıdır yani. Hocam genellikle rüyalarımda üç harflileri görüyorum demiş bir dinleyicimiz. Korkunç tipler. Ben hemen ya Allahu Ekber ya da Eşhedü en la ilahe illallah diyorum demiş. Ne yapmalıyım diye herhalde soruyor. Yani ne yapmalı? Eûzü çekmeli. Ne şeytanı gör ne eûzü çek demiş. Demek ki görünce eûzü çek demektir. Ne yapacak efendim? Eûzü billâhissemî'il-alîmi mineşşeytânirracîmi. 10 kere bunu söyleyecek. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm de olur ama kuvvetlisi Eûzü billâhissemî'il-alîmi mineşşeytânirracîmi. Dua kitabında yine şeytan şey harfine bakarlarsa çok şey bulurlar, korunma duaları orada. O dua anında şey edecek ama işte hoca efendi diyor ya ben çok korkuyorum diyor. O korku anında belki dua da aklına gelmez. Ama yine de Allah-u Ekber falan dediğine göre gelir. Bu zikir ehli birine benziyor. Şimdi ne diyorum? Bu eûzü billâhi semî'ül alîmî mineşşeytânirracîm diyecek. Bir de Ayetel Kürsi'dir bunun sırrı. Çünkü biliyorsunuz cin şeytan meselesinde Ebu Eyyûb el-Ensârî Hazretleri'nin bir hadisi vardır sahihte. Ne yaptı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Beytülmal'da zekat hurmalarının başında çalınmasın diye nöbetçi koyduğu gece. Üç gece hadise oldu ya. Biri geldi hırsız insan kılığında hurmadan bir miktar çalarken yakaladı onu. Yakaladı. O da işte Allah aşkına beni bırak dedi. Bir daha yapmayacağım dedi. O da onu bıraktı. Efendim? O onu insan zannetti. Yani insan kılığında geldi. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah onu görünce Ebu Eyyûb el-Ensârî İstanbul'da yatan Eyüp Sultan diye bilinen zat. Efendimiz buyuruyor. Mâ fe'ale esîrukel bârihe. Dün gece yakaladığın esirin ne yaptı? Tabi bu mucize tabi. Efendimiz her şeye vakıf oluyor. Allah'ın bildirmesiyle. Ya Resulullah böyle böyle geldi. Bana dedi ki ben efendim bir daha dönmeyeceğim. Ben de bıraktım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kedebeke yahudu yalan söyledi sana yine dönecek. Ertesi gece yine geldi. Hurmalar çalarken yine yakaladı onu. Yakalanıyor. Kendi yakalanmak istiyor. Yani şeytan bu. Yoksa insan kılığında görünmez. Aşırır da ha. Hurmalara da aşırır hem de görünmez yani. Allah Teala böyle bir imtihan hikmetine mebni olarak ona bir imkan vermiş. Yine ikinci gün aynı şey oldu. Yapmayacağım etmeyeceğim bir daha dönmeyeceğim dedi. Yine efendim gitti. Saldı onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ma fe'ale esirukel bariha. Esirin ne yaptı dün gece? Yine aynı söyledi. Yalan söyledi. Dönecek. Üçüncü gece artık yakaladı. Dedi sen yalan söylüyorsun. Seni daha dedi bırakmayacağım dedi. Bağlayacağım seni buraya. O da dedi ki sana dedi çok faydalı bir ilim öğreteceğim dedi. Bu ilmi bir yerde bulamazsın dedi. Ben dedi sana bu ilmi öğrettiğim zaman dedi. Sen beni salar mısın dedi. Sahabe-i kiramın ilim düşkünlüğü. Yani o ilim de ne derece doğru sağlaması da yapılmamış ama. Peki dedi. O da dedi ki bu ayetel kürsi var ya dedi. Biz dedi şeytanız dedi. Bu ayetel kürsi var ya dedi. Bu dedi hangi evde okusa kim bunu okusa biz oraya yanaşamıyoruz. Yanıyoruz kül oluyoruz dedi. Cin şeytan aynı şey bu durumda. Bunu deyince onu saldı. Efendimiz Aleyhisselam da buyurdu. Ne oldu senin esirin yine ne yaptı? Dedi böyle böyle yaptı. Bana da bir şey öğreteyim dedi. Ben de onu saldım. Dedi ne öğretti sana? Böyle böyle şey öğretti. Ayetel Kürsi okuyana yanaşamak. Ya bu kişi hemen Ayetel Kürsi'ye başlayacak. Bir Eûzü Besmele bir Ayetel Kürsi. Baktı def olmuyor. Mündefi olmuyor. Eûzü Billahi Semî'ül Alîm hani o var. Daha şey yapıyorsa 3-4 duada dua kitabından baksın. Allah'ın izniyle gider. Ayetel Kürsi'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki sadekake ve kedibun. O büyük yalancı sahtekar şeytandır ama bu sefer sana doğru söylemiş dedi. Yani Ayetel Kürsi hakikaten bu kuvvettedir. Efendimiz tasdik etti. Yani şeytanın sözüyle burada hadis olmadı. Efendimizin o büyük yalancıdır ama bu sefer sana doğru söylemiş. Sözünden dolayı şeytandan gelen bu ilim bir de şeytanla alakalı bir ilim. Ben yanaşamıyorum diyor. Bir tecrübe sabittir diyor yani. Yanaşamadığım için diyor. Bu Ayetel Kürsi'de böyle bir durum var diyor biliyor musun? Ve kasko caiz midir denmiş hocam bir de. Kasko caiz mi denmiş? Kasko dedikleri ne, bu araba şeyleri mi? Bu araçlara hocam. Şey, evlere. Oluyor artık. Buna müsaade vermiyoruz. Hı hı. Yani bunda şey yok. Yani genel manada bir fetva müsaade yoktur. Ondan dolayı efendim. Ama şöyle oluyor, alırken mecburi şeyler oluyor. İşte bir finans kurumundan almak için onu mecbur kaskoluyor. Öyle bir şeyler var. Hı hı. Satışta. Evet, bir trafik sigortası gibi işler oluyor. Bu da farklı herhalde. Bu özel mi bu? Trafik sigortası ayrı. Özel oluyor hocam bu. Bu özel oluyor. Hı hı. Ama bazı müesseselerde alırken vadeli madeli alışlarda, yani caiz olan akitlerden bahsediyorum. Caiz olan vadeli alışlarda veya bir finans kurumu alıyor sana satıyor gibi, hı hı, durumlardaki caiz bunlar. Böyle yerlerde bir mecburi kasko yapılmış oluyor falan, sana öyle geçiyor. Bu sefer sen o zaman öyle bir durumdaysa sen tabi aldıktan sonra artık geri kalanı ödemek durumunda kalıyorsun. Ona müsaade veriyoruz yani, çünkü bu sefer öbür paranın hepsi boşa gitmiş oluyor. Ödenilen kısım. Sana geçen noktasından sonraki devam ettirmek falan ayrı bir şey. Ama genel manada öyle geniş geniş bolca kullanılacak bir hak değil. Hayırlı akşamlar öncelikle. Hocamızı çok seviyoruz, Allah razı olsun. Şimdi kılınan teravihlerde İmam Fatiha-i Şerif okuduktan sonra kadınlar sesli olarak amin diyorlar. Hükmü nedir diye sormuş. Hükmü nedir? Caiz değildir. İmam şaşırsa bile, ikinci rekatta oturacaktı, üçe kalktı. Mesela o arada erkekler ne diyecek? Sübhanallah diyecek. İmamı ikaz için. Kadın olsa cemaatte, erkekler diyelim gaflet etti hocanın yanlışına, kadın agah oldu, vakıf oldu mahfilden veya illa şart değil arka safta duruyordu. Hı hı. Bu kadın ne yapacak? Tesbih, sübhanallah demeyecek sesli. Niye? Ses meselesinden kadının. Hı hı. Avret değil ama el çırpacak. Şak şak şak böyle elini şaplatacak, imam anlasın ki. Şimdi zaten hiç böyle bir şeyler ne bilen kaldı ne uygulayan kaldı. İmam da bu sefer namaz bittikten sonra çocuklar el çırpıyor, alkışladı zannedecek. Ondan sonra namazda ne yapıyorsunuz ya? Kendi orada iki de oturmadı. Onu düşündüğü yok. Ama örf adet, yani ilmi gelenek bozuldu. Evet. Hadiste ne diyor? Et-tesbihu lir-rical ve tasfiqu lin-nisa. Erkekler subhanallah der, kadınlar el çırpar. Demek ses böyle bir şey. Orada imam şaşırdığı halde onu düzeltmeye bile subhanallah diyemiyor. Oradan amin diyecek sesle. Bu hiç uygun ve caiz görülecek bir şey değildir. Kadın sessiz olacak. Erkekler bile amini sesli diyemiyor Hanefi mezhebinde. O Hanbeliler şöyle Mekke'de falan amin. Onlar da hak mezhep. Yani Şafii'de falan var. Ama Hanefi mezhebinde erkek bile sesli demiyor. Bu kadın nereden sesli deme hakkını kendinde buluyor ya, erkek bile demezken. Evet hocam. Ki erkeğin sesli diyeceği Sübhanallah'ta bile diyemez. Ayrı dava. Babam 2 sene önce vefat etti. İskakını o zaman ödeyemedik. Şimdi ödesek olur mu? Ve ne kadar ödeme ve nasıl ödenecek demiş. Allah razı olsun. İskat o. İskat düşüm demek. Düşürmek demek. Bu iskat meselesi çoğu hocalar bunu inkar eder ama ben Efendi Hazretlerinden duydum ki o da İmam-ı Azam Efendimiz'den naklediyordu, bir kitapta görmüştü. Sadece damatta falan mültegaçlarında bir yerlerde olabilir bu mevkufatta. İmam-ı Azam Efendimiz'den mervidir ki ölünün arkasından böyle işte yaşı hesap ediliyor. İşte kadınlar erkeklere göre bir ortalama buluğa erme çağı baz alınıyor. 12 yaş gibi mi artık nedir? Ondan sonra yukarısında kaç sene yaşadı? 72. 12'yi düş kaldı 60. 60 sene buluğa erdiği için, ererek yaşadığı için mükellef oldu. Bu mükellefiyet çerçevesinde efendim genel manada kılamadığı namazlar, tutamadığı oruçlar vesaire. Buraya bayağı da bir şeyler dahil ediyorlar. Hayvan hakkı, insan hakkı, neyse kediye vurmuş, bir ne biçim, bütün bunları. Yani ne oluyor bu? Buna para yetmez. Mesela bir fidye miktarı koysa işte 6,5 lira diyelim bir oruca. Hı hı. 60 senede 30'dan çarp 3 kere 6. Evet. Ne diyor? 180 gün mü? 1800 evet. Gün. 1800 gün mü diyor? Evet hocam. Mesela. Bu 6,5 liradan bile ne kadar? Mevsim oruç. Evet. Namaz öyle, öbürü öyle, beriki öyle. Bu para baş olmuyor. Onun için fakire veriyorlar. O kabiltü diyor. Aldım, kabul ettim diyor. Yine hep sana bağışladım diyor. Yani geri veriyor gibi. Ama paranın aslı, asıl tutarı diyelim bir milyar 200, yani 1 milyar 200 lira, şimdi 1200 lira mı oluyor? 1200 lira hocam. 1200 lira gibi bir meblağ. dönüyor yani fakirle diğer işlemi yapan arasında. Mevla'nın bundan Fazl-ı Kerim, çünkü öbür türlü bu tutacak, şu andaki rakama göre konuşuyorum, 1 trilyon falan. Evet. Veyahut eskiye göre 3 trilyon 5 trilyon tutacak. Şimdiye göre de milyon mu oldu, milyon trilyon? Olur. Yahu bir türlü anlayamadım onları. Efendim milyon olacak diyelim efendim. Bu para kimse baş edemeyeceği için adam da kabul ettim diyor fakir. Sana geri hibe ettim diyor. Hediye etme hakkı var. Onu isteyerek yapıyor. Zaten sonraki para da o devir işlemi, iskat işlemi yapılan fakirlere dağıtılıyor yine. Parayı da alıp da ölünün sahibi cukka yapmıyor tekrar geri yani. Evet. Para zaten de fakire veriliyor. İmam-ı Azam Efendimiz bundan ölüye fayda ve hayır umulur buyurdu. Efendi Hazretlerinden böyle duydum. Bundan hayır umulur buyurdu. Allah'ımız cömertlik sahibidir. Allah'ımız böyle işlemlerde efendim, yalnız çok acıklı işler ki adam Tahtakale gibi yerde kaç dükkan bıraktığı halde oğulları da Müslüman çocuklar oldukları halde 1-200'ü bile babalarının devir ve iskatına vermediklerine bile şahit oldum. Yani fakirlere vermediklerine bile şahit oldum. Onun için insanlar kendi paralarını kendileri en iyisi bir yere ayırsalar da böyle mal miras gibi değil de o da çoluk çocuk daha vermez yani. Öyle Allah yolunda kardeşler daha güvenilir insanlara verse daha sağlam olur. Devir muamelesi vardır. Evet. Haktır, biz bunu kabul ediyoruz. Çoğu hocalar bunu kabul etmez ama İmam-ı Azam'ın umulur buyurduğu işte biz ümitsiz olamayız. Peki bu kaç sene evvel ölse de mühim değil. Hı hı. Ama ilk gecesi yapılsa daha bir hafifleme olur, makbuliyet olur ama efendim 2 sene olduysa da hiç fark etmez. Nasıl ödenecek demiş zaten. Nasıl ödenecek anladım. Bunun yalnız işlemi detayına ben şu anda giremem. Çünkü o zaman herkes kalkar kendi kafasında bir hesap yapmaya yanlış yapar. Çünkü burada bayağı bir de konuşulan lafızlar var. Yani şunun için, bunun için, namaz için, oruç, fiddet, iskat. Ayrıntılara. İşte, hayvan yani hakkına bile giriyor yani. Evet hocam. Onun için onu, o işi yapan hoca efendiler vardır. Ben o işleri yapmıyorum. Yani işlem olarak da hiç tatbik ettiğim bir şey değil. Ama yapanlara da insanlar ulaştırıyorum. Yani biri derse git şu hoca efendi yapıyor mesela şeklinde öğretilebilir. Evet hocam. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bütün veya çoğu sünnetlerini öğrenebileceğimiz bir kitap var mı demiş. Ya işte 4000'i aşkın sünnet var meselesinden bunu bana çok sordular. Hatta bunu yap dediler bana. Böyle bir kitabı. Ben bu kitabı yapmam çok zor. Yani hayatımı buna vakfetsem 20-30 senede yaşasam belki. Çünkü neden? Yani bu sünnet 4000 aşkın derken evlenmekteki sünnetler, boşanmaktaki sünnetler, cinsel ilişkideki sünnetler, tuvalete girer çıkarken sünnetler, haçtaki sünnetler, oruçtaki sünnetler, uykudaki sünnetler, yani gusüldeki sünnetler, tüm abdestteki sünnetler, yani şeyler. Sırf abdestteki sünnetler benim abdest risalesinde. Gusüldeki sünnetler abdest risalesinde. Namazdaki sünnetler namaz ilmihali risalemde. Recep, Şaban. Onlar da mesela 3 ayların sünnetleri. Oruçtaki sünnetler oruç risalemde. Şimdi ama daha dünya kadar olay var hayatta. Evet. Bunların hepsinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tatbikatları olmuş tabii. Evet. Hal böyle olunca yalnız Şiratül İslam, Arifan yayınlarında da bulabilirler, tercüme edilmiş Türkçesi. Şiratül İslam bayağı bir adab ve sünnetler. Ya mesela yürümenin adabı, sünnetleri, evlenmenin sünnetleri. Bu gibi şeyler Şiratül İslam kitabında yani ekseriyetini bulabilecekleri derken bu ama genel manada bütün kitapların içinde yayılmıştır bu yani. Sırf buna yoğunlaşmış bir kitap yoktur. Çünkü kitapta bu sefer farzını da diyor, vacibini de diyor, mekruhunu da diyor. Anladın? Sırf sünnetlere yoğunlaşamıyor. Bu sefer ne oluyor? Yüzlerce kitaptan seçmek icap ediyor. Evet hocam. Ama en fazla sünnet adab şey yine Şiratül İslam. Halkımızın kolay ulaşacağı. Evet hocam. Seyyid Alizade'nindir o. Metni Kabe'nin damında bulundu diye bir rivayet vardır. Metnini yazan zat bilinmiyor. Manevi bir eserdir, çok bereketli bir eserdir. Hocam iş yerinde arkadaşları ikna etmek gerek. Yarın sizi dinleteceğim demiş. Şimdi bir çocuk anne babasının tesiriyle Hristiyan doğuyor. Biz burada Fatih'te örneğin ezanlar kulağımızda anne babadan Müslümanız. Allah kullarına zulmetmez. Amenna. Bu adalet... Ben bir yanlış okuyorum. Bir örnekle nasıl tasvir edilir demiş. Evet. Ya bu tabii çok ince ve uzun bir sorudur. Evet. Bu kader sırrına giriyor. Kaderin sırrını Hazreti Ali Efendimiz araştırmayın buyuruyor. Yani bahrun amikum fe la tedhulu. Derin denizdir, buna girmeyin. Sirrullah fe la tufettişu. Allah'ın sırrıdır. Bunu teftiş etmeyin, sorgulamayın. Kader. Şimdi bu kardeşimiz demek istiyor ki efendim Avrupa'da kafir diyarında Darül Harp'te diyelim. Doğan bir çocuk ezan duymaz, namaz kilise görmez. Çanlar için ana babası da kulağına ezan okumaz. Adını Müslüman adı koymaz. Hiçbir şey Allah işte amentü demez. Bir şey demez. Bu çocuk tabii ki Müslüman olma ihtimali çok zayıf demek istiyorlar. Bizim Türkiye'deki gibi ezanlı namazlı yerlerde Müslüman ana babadan doğan çocuklarda Müslüman olma ihtimali çok kuvvetli yani. Çünkü çok kuvvetli derken Müslüman anadan babadan doğup kafir olan var. Peygamber çocuklarından kafir olan var. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi. İbrahim Aleyhisselam'ın babası gibi. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı gibi. Yani bakın o bilgi yakınlık bir peygamberle bir yatakta yatmak bile iman ettiremiyor yani. Kader sırrı bu. İlla da gavurlar, gavur çocukları gavur olur diye de bir şey yok. Onlar da Müslüman. Bugün olabilir. Dünya kadar Hristiyanlardan, Budistlerden, Müşriklerden, Ateistlerden Müslüman olanları görmektedir ve bu sayı gün be gün ilerlemektedir. Allah artırsın. Şöyle de bir rivayet vardır işte. Yani Kadir gecesinde kafir diyarında, küfür yurtlarında doğup da Müslüman olarak ölecek olanları Allah'ın ezeli ilminde bildiklerinin üzerine de rahmet serpiştirilir melekler tarafından. Şimdi şöyle bir durum burada söz konusudur. Bütün mesele Allah'ın ilmi ezelisi dediğimiz zaman mekan yok iken başladığı bir noktaya ulaşamazken yani ezel dediğimiz mefhumdur o. Ne kadar geri gitsek başlangıcı yok. Evet. Katır trilyon katır trilyon artık rakamlar bitse bile o noktada başlamamış yani. Evvelde de vardı. Ezel bu. Allah ezelde kendi var olduğu için sıfatlarıyla vardır. Yani Allah sıfatlarından ari ve hali kalmaz. Bu ne demek? Allah vardı da ilmi yoktu. Böyle bir mefhum olamaz. Allah vardı da diri değildi. Böyle bir mefhum olmaz. Allah vardı ezelde ama gücü yoktu. Böyle bir mefhum olmaz. Yani Allah ezelde varsa, yani ne kadar geri gitsek Allah'ın yok olduğu bir zaman yoksa o sıfatlarının da devre dışı kaldığı bir zaman yok. O varken ilmiyle var. Hayatıyla var, işitmesiyle var, görmesiyle var. Bütün kamil sıfatlarıyla beraber var. Onun sıfatlarından ayrı düşünemeyiz. Allah sıfatsızdı, şu noktada sıfatları başladı diyemeyiz. Tamam, yaratması ezelde bir şey yaratmamışken yaratma sıfatı var mıydı o zaman? Tabii ki yaratma sıfatı vardı. Ama o imkana sahipti. Bil fiil yaratmamıştı. Bil fiil yaratmaması, yaratma sıfatı olmamasını gerektirmez. Sen görücüsün. Sende görme sıfatı var. O anda gözlerin kapalı olması seni kör yapmaz. Sende görme sıfatı vardır. O anda görmüyorsan sen yine görücüsün. Görme sıfatın var. Allah'ta da ilim sıfatı var. Ezelde. İlmi yanılmaz. Hatadan münezzeh. Yanılsa senin benim ilmimden bir farkı olmaz. Çünkü yanılma payı bizdedir. Onda yok. Ve ileride kimi yaratacak? O ne yapacak? Onları bilir mi? Bilir. Bildi mi? Bildi. Rabbimiz Tebareke ve Teala. Hal böyle olunca efendim gavur anadan babadan kimin doğacağını, kimin kendi iradesiyle gavur olacağını, kimin Müslüman anadan babadan hepsini bilir mi? Bilir. Kim irade ve kudretini, zaten gavurun çocuğu gavur olarak doğmaz. Küllü mevludin yüledü alel fıtra. Sahih hadiste. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ayette fıtrate Allah illeti. Fıtaran nâse aleyh. Allah bütün insanları İslam kabiliyeti üzere yaratmıştır. Her doğan çocuk Allah peygamberi bu İslam'ı anlayacak, kavrayacak, inanacak kabiliyettedir. Doğduğunda. Febevâhü hevvidâneyvüne sırânevvimeccân. Son ana babası onu Yahudi yaparlar, Hristiyan yaparlar veya Mecusi yaparlar. Mecusi yaparlar derken burada da kader devreye girer ama cebir devreye girmez. Yani çünkü o çocuk zaten buluğa ermeden öldüyse o çocuk ana babasının dinine tabi olarak gavur sayılmaz. Akıl bali değilse. Allah'ın yarattığı İslam fıtratından sayılır. Allah'ın yarattığı İslam fıtratından sayılır. Çünkü neden? Ayet var, bütün insanlar o fıtrat üzere yarattım diyor. Bu da buluğa erene kadar bu fıtratta sabittir. Ana babası onun adını gavur takmış, gavura ismi takmış falan. Onlar mühim değil Allah'a göre. Yani o çocuğun iradesinden sonra devreye girer o işler. Peki çocuk iradeye kudrete sahip olduktan sonra, İslam'ın tebliği de kendisine ulaştıktan sonra, zaten fetret devrindeyse, bir tebliğ ulaşmamışsa, dağ başındaysa, hiçbir haber almadıysa, bu da toprak olur. Cehenneme yine girmez. Hal böyle olunca ne kaldı? Akıl balik olup, aklı bu başına gelmiş, iradesi, gücü var, her şey yerinde, İslam da ona ulaşmış bir şekilde. Ki bugünkü ortamda ulaşmaması mümkün değil. İnterneti vesairesi. He, bu İslam da ona ulaşmış ama şimdi bile Afrika'da bir kabile çıkıyor, dünyayla irtibatsız. O çıkmış başka. Hocam, evet. Çıkmış yakınlarda yine. Hal böyle olunca Allah-u Teala ezelde bir kulunu irade ve kudretine malik olduğu zaman İslam'ı seçeceğini bildiyse ona İslam'ı yazar, yaratır. Onun gavur ana babadan doğması da bunu değiştirmez. Nitekim şu anda görüldüğü gibi birçok Hristiyanların çocukları Müslüman olmuştur. Olmaktadır. Evet hocam. Yok eğer efendim iradesini, kudretini bu kişi bulu verdikten sonra kafirliği tercih yönünde kullanacağını Allah bildiyse, ki öyle yapacaksa Allah bilecektir. Bilmese cehalet olur. Yanlış bilse hata